हो कौन तुम लोग? सर मैं सचिन, ये कोहली और ये सहवाग। पांच इलाका घाघरा खरीदने आई है तो अंबाला से? तुझे मेरी हेल्प करनी चाहिए, पर नहीं, मुंह में कॉफी ठूस के बकवास कर रहा है चीपर साला। हाँ ओके। दिल है सिंगल, लोनली सा रहता है, बैग दो लगा के मुझसे ये कहता है। बाजी मुझे जाने दीजिए, बाजी प्लीज बाजी।